आर्य और शिवाय किसी पार्टी में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने ही गाड़ी एक 5-स्टार होटल की पार्किंग में रोकी। दोनों ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए। आर्य अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और तभी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। आर्य ने नजर घुमाकर देखा तो एक लड़की एक लग्जरी गाड़ी के पास खड़ी हुई थी। उसने एक वन पीस पहना हुआ था जो उसके जिस्म को ढक कम रहा था और दिखा ज्यादा रहा था। तभी शिवाय गाड़ी लॉक करके आर्य के पास घूम कर आया तो आर्य बोली, शिवाय ये लड़की मिस्टर आहूजा की बेटी है ना, जिसने पिछले साल क्रिश से अपनी बेटी की शादी करने की इच्छा जताई थी। शिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा, हाँ शायद वही है, पर अब तुम क्यों पूछ रही हो? आर्य एक टिपिकल इंडियन मॉम की तरह मुंह बनाते हुए बोली, देखो जरा कैसे कपड़े पहने हुए, इससे तो नहीं पहनती, कुछ ठग भी नहीं रहा है, और ये लड़का जो उसके साथ खड़ा है इसे कैसी गंदी नजर से देख रहा है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, छुई मुई कैसी बातें करने लगी हो। आर्य का उस लड़की को देखकर मुंह बन गया और फिर बोली, अच्छा हुआ कि चाची ने इसका रिश्ता हमारे क्रिश के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, वरना देखो तो ये तो पूरी रघुवंशी मेंशन में कटे फटे कपड़े पहनकर घूमती। तुम तो जानते ही हो हमारे चाचू कैसे हैं, वो तो बेचारे मेंशन में आना ही छोड़ देते। शिवाय तो आर्य को देखकर बस हंस रहा था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आर्य सच में ऐसी बातें करने लगी है जैसे एक इंडियन मॉम करती है। शिवाय बोला, अब छोड़ो ना, हमने क्रिश की शादी उससे की तो नहीं। और तभी उस लड़की के सामने जो लड़का खड़ा था उसने उस लड़की को किस कर लिया, और ये देखकर आर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। आर्य ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर इशारा करते हुए कहा, देखो क्या कर रहे हैं, हे भगवान हो क्या गया आजकल के बच्चों को, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई। शिवाय आर्य का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता हुआ बोला, चलो यहां से आर्य। आर्य शिवाय के साथ खिंचती हुई चली गई, लेकिन तभी वो बोली, शिवाय आज जो मैंने ये आहूजा की बेटी को देखा है ना, इसके चलते तो मुझे लगता है कि हमें अपने अभिमान की शादी आराध्या से कर देनी चाहिए। आराध्या कितनी अच्छी और प्यारी है, बड़ों की इज्जत भी करती है। शिवाय कुछ बोला नहीं, बस आर्य को खींचता हुआ पार्टी हॉल के अंदर लेकर आया। आर्य एक जगह खड़ी हुई, उसने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा, शिवाय आप सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मुझे आराध्या अभिमान के लिए पसंद है, मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहती जो हर जगह मुंह मारती फिरती हो, और आराध्या को मैंने बचपन से गोद में भी तो खिलाया, और मैंने और आपने उन दोनों भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ली है। बस डिसाइड हो गया, हम आराध्या को रघुवंशी खानदान की बहू बनाएंगे। शिवाय ने आर्य को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि आर्य के बिल्कुल पीछे अभिमान खड़ा था, और शिवाय अच्छे से जानता था कि अभिमान आराध्या के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि अभिमान को अपने रघुवंशी होने पर बहुत घमंड था, और आराध्या उसके तो माँ बाप का भी पता नहीं था। आर्य हल्के गुस्से में बोली, ये चुप रहने को क्यों कह रहे हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं सच कहती हूँ अभिमान की शादी आराध्या से करेंगे। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमान ने आर्य की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और दांत पीसते हुए धीरे से कहा, मौ क्या कहा आपने, मेरी शादी किससे करोगी? आर्य को अब समझ आया कि शिवाय चुप रहने का इशारा क्यों कर रहा था। आर्य ने हैरानी से पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय वहां से जा चुका था और हर्षवर्धन के पास जाकर बातें कर रहा था। आर्य ने शिवाय को देखा और शिवाय ने तो एक कान पकड़कर धीरे से सॉरी बोल दिया। आर्य समझ गई थी कि शिवाय यहाँ इसलिए नहीं रुकना चाहता था क्योंकि वो माँ बेटे के बीच में फंस जाएगा। आर्य ने एक गहरी सांस ली और तभी अभिमान फिर बोला, क्या काम आपने, आप मेरी शादी किससे करोगी, आराध्या से? एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, सारी जिंदगी कुवारा रहना पसंद करूंगा लेकिन उस छोटी गिलहरी से शादी नहीं करूंगा। अरे उसकी तो हाइट भी कितनी कम है, मैं नहीं करने वाला उससे शादी, और आज के बाद मुझे उसका नाम रघुवंशी मेंशन में नहीं सुनना। मेरा कोई स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, आप चाहती हैं कि मैं ऐसी सड़क छाप लड़की से शादी कर लूं? ये सुनते ही आर्य को अब अभिमान पर गुस्सा आने लगा। अभिमान ने फिर से आर्य को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, बस माँ मैंने कह दिया ना कि मैं उस आराध्या से शादी नहीं करूंगा, और रही बात मेरी लड़की देखने की तो आप फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खुद लड़की देख लूंगा। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। आर्य बोली, सच कहती हूँ शिवाय उस दिन आहूजा की बेटी को देखा तो ऐसा लगा जैसे आराध्या लाखों में एक है। अरे हमें कम से कम अपने अभिमान के लिए ऐसी लड़की तो चाहिए जो चरित्रवान हो, ना कि ऐसी लड़की जो हर दूसरे लड़के के साथ पार्किंग में उल्टी सीधी हरकत करती हो। शिवाय ने आर्य की दोनों बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम्हारे सोचने से और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अभिमान उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो तुम बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही हो। वो सब छोड़ो, चलो देव की सगाई है और अपना मुंह ठीक करो। होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, मेरे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। इतना कहकर शिवाय आर्या को बाहर ले आया। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में अभिमान और आराध्या अभी भी बहस कर रहे थे और तभी अभिमान की नजर रघुवंशी मेंशन के मेन गेट पर गई, जहां से हर्षवर्धन की गाड़ी अंदर आ रही थी। अभिमान जानता था कि अगर वो अब भी आराध्या से बहस करता रहा तो हर्षवर्धन से भी डांट खाएगा, इसीलिए अभिमान ने आराध्या को इग्नोर करते हुए कहा, अब जाओ अंदर या पूरा दिन यहीं खड़े होकर बहस करने का इरादा है। इतना कहकर अभिमान हर्षवर्धन की गाड़ी की तरफ चला गया। तभी गाड़ी रुक गई और उसमें से अनिरुद्ध और हर्षवर्धन दोनों ही बाहर आए। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान को गुस्सा आ गया। तभी हर्षवर्धन बोला, अभिमान किसी नौकर से कहकर अनिरुद्ध के लिए कपड़े मंगवा दो, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अनिरुद्ध ने ठीक कर दी इसीलिए इसके कपड़े खराब हो गए। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था और अनिरुद्ध भी गुस्से में अभिमान को ही देख रहा था। अभिमान बड़े एटीट्यूड में अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, तो कपड़े बदलवाने की क्या जरूरत है बड़े पापा, अनिरुद्ध ने तो वही काम किया है जो इसे अच्छे से करना आता है, मैकेनिक का काम। अभिमान की बात सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में अभिमान को देखने लगा, लेकिन अभिमान पर उसके देखने का कोई असर नहीं हुआ। तभी अनिरुद्ध भी एटीट्यूड के साथ बोला, तुम्हें पता है अभिमान, शिवाय अंकल ने मुझे समझाया था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन लगता है कि शिवाय अंकल की बात तुम नहीं सुनते और मैं सुनता हूँ, इसीलिए मैंने बड़े पापा की गाड़ी ठीक कर दी। और रही बात कपड़े बदलने की, तो कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अभिमान को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अभिमान बस बहुत हुआ, जरूरी नहीं है कि अनिरुद्ध हमारे घर आएगा तो तुम हर बार इसकी बेइज्जती करोगे। अभिमान अपना गुस्सा दबाकर ही रह गया। वहीं हर्षवर्धन अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। अभिमान गुस्से में हर्षवर्धन और अनिरुद्ध को जाते हुए देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अभिमान मन ही मन खुद से बोला, धीरे धीरे इसने सब कुछ हथिया लिया, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, सब कुछ, और माँ चाहती है कि मैं इसकी बहन से शादी कर लूं। बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, घटिया लोगों को तो इस रघुवंशी मेंशन से दूर भेज दूंगा। तभी अभिमान ने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। वो हाथ बहुत कोमल सा था। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उस हाथ को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, नानी बहुत जल्दी नहीं आ गई आप। वो कोई और नहीं, वंशिका थी। वंशिका ने अपने दोनों हाथों से अभिमान के चेहरे को भरकर कहा, कैसा है मेरा बेटा। अभिमान ने वंशिका को गले लगाकर कहा, अच्छा हूँ नानी, लेकिन इतनी देर से क्यों आई हो, माँ तो कह रही थी आप कल रात ही आ जाती। वंशिका ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो तुम्हारे नानू अभी तक अंदर नहीं आए, तो सोचो जो अभी तक अंदर नहीं आया वो कल रात कैसे आ जाता, बहुत बिजी हैं तुम्हारे नानू, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे नानू के ऊपर ही है। और तभी वहां शौर्य, वरदान और सांझ भी आ गए। अभिमान ने तीनों को देखा और फिर झुककर तीनों के पैर छू लिए। अभिमान ने फिर सांझ को देखकर कहा, मामी मेरे भाई कहाँ हैं। सांझ बोली, हाँ जैसे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई कहाँ हैं, दोनों को घूमने से फुर्सत नहीं है, अब भी खुद को बहुत छोटा समझते हैं, लगता है कभी बड़े नहीं होंगे। अभिमान बोला, हाँ तो मामी घूमने दो ना, क्यों बेकार में उन्हें बड़ा करने पर लगी हुई हो। ऐसे ही अभिमान बातें करते हुए चारों को इज्जत के साथ अंदर ले आया। वहीं दूसरी तरफ सरगम और मीरा कमरे में बैठी हुई थी। दोनों को एक घबराहट हो रही थी, खासकर सरगम को। सरगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये शादी कर क्यों रही है, जबकि देव तो उसे बस अपने पास रखना चाहता है ताकि कोई उनके रिश्ते पर कीचड़ ना उछाले। और तभी कमरे का गेट खुला। दोनों बहनों ने गेट की तरफ देखा तो वहां कृष दो लड़कियों के साथ खड़ा हुआ था। वो दोनों लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट थी और उन दोनों के हाथ में दो बैग भी थे जिनमें शायद मीरा और सरगम की ड्रेस थी। कृष को देखकर सरगम की आंखें फिर से भर आई। एक कृषि था जिसके सामने सरगम थोड़ा खुलकर बात कर लेती थी। कृष ने उन दोनों लड़कियों को देखकर कहा, तुम दोनों यहीं रुको, जब बुलाऊं तुम अंदर आना। इतना कहकर कृष अंदर आ गया, उसने गेट बंद कर दिया। कृष सरगम के पास जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर मीरा से बोला, ए चुटकी पानी की बोतल पकड़ाना। मीरा नाइट स्टैंड पर रखी पानी की बोतल लेकर आई और उसने कृष की तरफ बढ़ा दी। कृष ने पानी की बोतल ली और उसका ढक्कन खोलकर सरगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पियो और रिलैक्स हो जाओ। सरगम की आंखों में पानी था, फिर भी उसने पानी की बोतल ली, उसमें से दो घूंट पिया और वापस से कृष को पकड़ा दी। कृष ने भी वो बोतल मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये चुटकी वापस रख कर आओ। मीरा भी कृष के कहने अनुसार उस बोतल को वापस रख कर आ गई। कृष बोला, सरगम एक बात बताओ, जितना मैंने तुम्हें समझाया है, अगर मैं उतना अपने देश की जनता को समझाता तो अब तक प्रधानमंत्री बन चुका होता, इसका मतलब समझ रही हो? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी, वैसे भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कृष बोला, इसका मतलब ये है कि मैं 141 करोड़ लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं समझा पा रहा। जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम आंखें नम करके बैठ जाती हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सरगम बोली, पता नहीं कृष भैया, लेकिन डर लग रहा है। कृष ने सरगम का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से बोला, तुम मुझे भैया बोलती हो ना, तो अपने भैया की बात नहीं मानोगे, अपने भैया पर विश्वास नहीं करोगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सरगम बोली, आप जानते हैं ना कि देव मुझे पसंद नहीं करते। कृष बोला, तो ना करने दो, तुम उसे पसंद करो, तुम उससे प्यार करो, तुम उसके इतना करीब रहोगी तो वो भी तुम्हें प्यार करने लगेगा। अरे दुनिया में कितने लोग हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं और एक हैप्पी फैमिली के साथ रहते हैं, और तुम हो कि अभी से डर रही हो। अरे थोड़े से लटके झटके देव के सामने मारोगी ना तो देव तो घुटनों के बल चलकर आएगा। क्या सरगम का डर खत्म होगा?